بعض اسلامی بھائی سجدے میں ناک کی اوپر والی ہڈی زمین پر لگاتے ہیں اور اسے زخمی کر ڈالتے ہیں، یہ بتائیے کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ لگانے ضروری نہیں ہے، اب ناک کی نوک کو دبایا کرے سجدے میں، تو اس میں بھی تو ہڈی ہے نا، نوک بھی تو ہڈی ہے، تو اس کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی اور آپ کی ناک زخمی بھی انشاءاللہ نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.